wang aduh katon endahe kutho pacitan kang tadi asmane dalan-dalane wis alus tenan gawe seneng tindak para wisatawan. Soto maneka warna watu ake pantai nelan kuwo ojo lali neng banyu angete kanggo tombok opo kang dadi larane. Pacitan kutha cilik saka Jawi Wetan terminale saiki wis apik tenan kenangan biyen ninggal kenangan nalikane aku pamit ning perantauan. Pacitan oh Pacitan Pacitan kebak kenangan. Yang sinawang aduh katon endahe kutho Pacitan kang tadi asmane dalan-dalane wis alus tenan gawe seneng tindak para wisatawan. Papan wisata maneka warna watu ake pantai nilan kuwo ojo lali neng banyu angete kanggo tombo opo kang dadi arane. Pacitan kutho cilik saka Jawi Wetan terminale saiki wis apik tenan kenangan biyen ninggal kenangan nalikane aku pamit ning perantauan. Pacitan oh Pacitan Pacitan kebak kenangan. Pacitan oh Pacitan Pacitan kota kenangan.